Ahoj, vítejte na CNews.cz u našeho dalšího vysílání podcastu CNews FM. Tentokrát v netradičním složení Lukáš Václavík a Petr Urban. Já jsem Lukáš a Petr je na té druhé straně. Čau Petře. Já jsem Jarda. Čau lidi. Jo, tak Petr se nechal přeoperovat asi, tak dneska bude vystupovat jako Jarda. Já mám v sobě víc osobností, takže... Jo, no to mi to tak přišlo jako dávno už je. S tebou je něco v nepořádku. No, ty jsi byl vždycky jako i bystrej. Každopádně tento týden jsme zvolili takový netradiční téma, který jsme už neměli asi 2 týdny, a to je Windows 10. Ale tentokrát k tomu máme důvod, protože Microsoft vydal dlouho očekávaný, když jak kým, a Creators Update. Je to třetí velká aktualizace Windows 10. Jako aktualizace jo, a jinak je to čtvrtá verze Windows 10 vlastně. Čtvrtá verze Windows 10, ale třetí aktualizace, taková ta velká, ne ta jako běžná měsíční, ale... No a přináší s sebou několik novinek a dneska se budeme bavit o tom, co ty novinky vlastně znamenají a proč bude lepší svět díky nim a jak se vlastně používají. Teda bude mluvit asi hlavně Petr, já budu dělat toho blbýho dneska, výjimečně, protože já jsem si ten Creators Update ještě nenainstaloval a mám k tomu docela dobrý důvod. Mě už Windows tak nějak přestávají bavit asi. Nebo ne, bavit ne, jako pořád prostě je to můj hlavní pracovní systém. Rád jej používám, ale už mě prostě nebaví se v tom vrtat, už je to snad půl roku nazpět, kdy jsem se odhlásil z programu Insider, takže už netestuji ty nehotové verze, takže vlastně už jsem ani neměl přehled o tom, jak ten Creators Update se vyvíjí a prostě už jsem možná jako konzervativní, nebo jsem vyspěl, nebo dospěl a už vlastně chci systém, který je stabilní a který mě nebude brzdit při práci a desítky v tom stavu, v jakým jsou dneska, tak mě vlastně vyhovují, já tam nepotřebuji nic navíc, maximálně jako pár věcí odstranit, nějakých chyb, ale jako fakt ten systém mi plně vyhovuje. Tak ty řekni, proč bych měl teda upgradeovat na ten nový Creators Update a co mi to přinese novýho a proč budu potom jako produktivnější nebo tak něco. Prosím tě, já jsem tuhle fázi přerodu měl v podstatě už, když jsem začal pracovat, tak to už bylo takový to období, když jsem se míň v tom všem vrtal. Už mě to tolik nebavilo, nebo hlavně už jsem asi na to neměl tolik času a přešel jsem do té fáze, že jsem potřeboval funkční počítač. Ale mi to asi přejde, jo? To je možná takové dočasné stádium, ale teď mám jako spoustu jináčích starostí a nechci se zabývat ještě vrtáním se jako v nějakých softwarech. Jasně, já ti rozumím. Ale jednou prostě ta hračička ve mě se zase probudí, jako to je jistý. Hele, já třeba svým způsobem rád instaluji Windowsy, mě se docela baví. A mám teď jako tady na té instalaci na desktopu trochu nějaký problémy už delší dobu a mám pocit, že by to chtělo přeinstalovat. Ale já si pak otevřu nabídku Start, kterou já teda používám tu celoobrazovkovou, protože já tam mám hodně dlaždit, hodně zástupců. A teďka, když vidím všechny ty programy, jak je to tam nainstalovaný a jak mám tu obrazovku uspořádanou a jak bych musel všechno instalovat a nastavovat znova, jo, a ty data obnovovat, tak se mi do toho ale vůbec nechce, takže asi to nejspíš ještě přežiju, uvidím, ono ten upgrade jako lecos vyřeší, protože tam spousta starých zlejch věcí odejde a nahradí se novýma souborama, což je jako dobrý. Hele, a proto jako chytrý lidi dělají zálohu, že si nainstalují systém, dají tam ovladače, všechno si to nastaví, jak potřebujou, teď udělají si nějaký snapshot a potom, když se něco kazí, jo, tak se prostě vrátí k tomu funkčnímu bodu a mají to zase jede jak tak po másle, že? Ne, s tímhletím já nesouhlasím, protože jako ve chvíli, kdybych to obnovil za zálohy třeba po půl roce, po roce, tak už to bude hrozně zastaralý a nevím, jako to zase... Zastaralý, tak stáhneš si kumulativní aktualizaci a jedeš. Jako ne? Windows, jo, ale ty programy, jako stejně já od té doby, že bych je přenastavil, takže jako nevím, myslím si, že já bych takovou zálohu musel dělat každý. A co furt přenastavuješ v programech? No, no to je jedno, hele, nebudem se tady zdržovat věcma, který sem dneska nepatří, protože máme málo času a dohodli jsme se, že budeme mluvit o tom Creators Updateu. Zahnal jsem tě do kouta. Nezahnal jsi mě do kouta, já si jenom myslím, že občas je dobrý, aby jsme tu diskuzi trošku moderovali, aby jsme úplně jako neubíhali od toho tématu. Sám si říkal, že dneska nechceš natáčet 3 hodiny materiál jako obvykle, já si myslím, že ty naše čtyřhodinové podcasty, že jsou prostě hrozný, to je už jak Pán prstenů, nebo spíš jako ten Hobbit, že jo, kde furt chodí ten Hobbit a čumí na všechno a má otevřenou hubu a jako není to až tak úplně zábavný se na to koukat. Každopádně Microsoft se tváří, že tenhle update je zaměřený na tu kreativitu, jak asi jste z názvu pochopili. Realisticky vzato ten název jako je trochu zavádějící, a berte ho spíš tak, jakože bylo potřeba dát tomu nějaký lidský jméno, protože říkat tomu Windows 10 verze 17.03, nebo prostě, jestli si pamatujete v minulosti, jo, jakože Windows 8.1 dostal nějakou významnou aktualizaci a oficiálně se to jmenovalo Windows 8.1, Update 1. To jsou úplně nelidský, hloupý názvy. Ale ať z toho pro boha dělají Windows 10, 10.1, 10.2 a tak, tak by to mělo nějaký řád. Ty v těch updatech jako počase nebudeš vědět, který je který. Proto já jsem si začal dělat tabulku, kde si píšu, jaký bylo číslo verze, jaký bylo to kódový jméno, jaký byl marketingový název, jaký bylo finální sestavení. A tohle není vtip, protože mě je jasný, že přesně jak říkáš, dojde do bodu, kdy v tom bude bordel. Ale co chci k tomuhle tomu říct, možná když o tom mluvíš, důležitý je, že Microsoft tím, že pořád jako říká Windows je služba, že tak jako k tomu přistupuje, tak to ale realisticky znamená, že nechce, aby jsme vnímali, že jo, ty jednotlivé verze. A ono je pravda, že teďka se bavíme o nějakém Creators updateu, ale jako třeba za 2 roky si na ní ani nevzpomenem, ale on k tomu nebude důvod, jako tam vůbec podle mě není důvod se k tomu vracet. To, co jednou už bude nahrazený nějakou novější verzí, tak to bude zapomenutý a bude to úplně fuk. Čili Creators update, já nevím, těch kreativních novinek tam jsou tak 2, 3 možná. Tou hlavní je malování 3D, který nenahrazuje původní malování. Je to úplně nový program, který se nezaměřuje, teda asi jak jste pochopili z toho názvu, na tu bitmapovou 2D grafiku, ale na nějaký 3D objekty. Jestli si, Lukáši, vzpomínáš na podzimní uvedení této verze Windows, tak tam Microsoft ukazoval, jak můžeš mobilem vyfotit nějaký objekt, nebo ne vyfotit, že to je úplně nesprávné označení, ale ten objekt naskenuješ. Tak. No. A pak ho můžeš právě třeba v tom malování 3D zpracovat, což jako vypadalo hrozně cool a já si myslím, že to může být zajímavý třeba pro ty mladší, pro děcka nebo tak. Ale blbý je to, že ten nástroj pro mobily jsme nedostali. O tom jako vůbec nikdo nemluví, takže zatím tady máme malování 3D, ale upřímně osobně nevím až tak úplně, jaký objekty tam budete zpracovávat. Jedině ty, který si opravdu od základu vytvoříte třeba na počítači nebo si od někud importujete. Takže škoda, že je to takový polovičatý řešení. Jak je potřeba asi na tohle to nahlížet, a to včetně těch dalších novinek, o kterých budeme teprve mluvit. Ale a ty jsi to zkoušel, ten modelovací nástroj? Hele, já jsem jako tam neměl co zpracovávat, takže já jsem si to malování zapnul, ale jako reálně jsem v tom nic nedělal. Jo, mě by to zajímalo, jestli Microsoft třeba, nebo jaký tam používá formáty, jestli používá něco už jako standardizovaného, nebo nestandardizovaného, ale něco, co se jako používá už běžně. Nějaký formát, prostě co má Blender nebo Maya nebo něco takového, nebo tam má něco svýho, nebo to vůbec ten výstup nedělá do 3Dčka, ale prostě dělá z toho bitmapy jako plochý, to vůbec nevím. No, to se přiznám na rovinu, že nevím, a já to jako nevím asi z toho důvodu, že mě tohle moc nezajímá, no, jako já ke své práci, prostě práci s 3D objektama nepotřebuju, asi třeba ani zájmově mě úplně jako nebere, jo, pracovat s 3D objekty, nevím, co bych tam dělal, nevím, proč bych to dělal, chápu, že to má někdo jako koníček, nikomu to neberu, myslím si, že je super, že to tam je, že právě ty lidi mají teďka nové možnosti, to je dobrý, ale jako právě si myslím, že tohle to zaujme jenom velmi malou skupinu, velmi specifickou skupinu lidí, kteří používají Windowsy. Jo, a to bohužel jako platí pro většinu těch novinek. A kdo chce dělat s 3D grafikou, tak si stejně nainstaluje nějaký lepší nástroj, že jo? Tady tohle je fakt alternativa pro malování. V malování taky nebudeš prostě upravovat fotky nebo dělat nějaký náročnější práce, je to fakt úplně jako primitivní nástroj a tady tohle je prostě primitivní nástroj pro 3Dčko. A mimochodem, já si pořád říkám, jako kdo používá malování, a Microsoft, on dokonce uvažoval jednu dobu, nebo myslím si, že uvažoval, doufám, že se nepletu, uvažoval o tom, že malování odstraní. A pak zjistil, že malování používá 100 milionů lidí, jako aktivně, jo. Takže proto malování ve Windows 10 i nadále, klasický. Tak to mě jenom jako pobavilo, já ten nástroj teda osobně nepoužívám, protože mi přijde až moc jednoduchý, i když nedělám žádný náročný věci. No, každopádně to malování 3D si myslím, že je spíš o tom potenciálu A je to právě propojený i s dalšíma novinkama. Hodně velká věc pro Microsoft, opět, jako myslím si, že ne úplně pro ty lidi, kteří používají dneska počítače z Windows 10. Tak pro budoucnost je důležitá věc, smíšená realita. K tomu, to bych ani nerozváděl, prostě Windows 10 podporuje smíšenou realitu, tato platforma bude důležitá spíš do budoucna, protože mají přijít snad už brzo cenově dostupný headsety, nějaký brýle nebo helmy, který si dáte na hlavu a budete vidět nějakou virtuální realitu nebo nějakou smíšenou právě realitu, rozšířenou realitu, takže opět, jako pokud máte nějaký počítač, kam nainstalujete Windows 10, tak vás tato věc absolutně nezajímá a mine vás, ale stejně jako to malování je potřeba to vnímat jako nějaký základní kámen pro věci budoucí, protože je jasný, že když se Microsoft bude snažit ignorovat trendy, tak není možný, aby jako se chytil ještě do budoucna někdy někde. A on se chce chytit a chce se chytit právě té virtuální reality. Pak jsou tam nějaké věci zaměřené na hraní, to už docela zajímavé věci právě předváděl Anniversary Update a v tom Creators Updateu těch novinek už není tolik, je tam například nějaký herní režim, je dost možný, že to je spíš takový ten gimmick, jo, jako že to tam je, že si to možná někdo zapne, možná, že to někomu přidá pár FPS, možná, že ne, nevím. Je to spíš taková blbůstka než nějaký takzvaný game changer. Ale na druhou stranu asi je fajn, že to tam je, protože lidi používali různý pochybný nástroje, třeba od firmy IOBIT, která, jako, no, nevím. Takže můžete si aktivovat herní režim. Další věc, co tam integrovali, tak je vlastně služba Beam, kterou koupili loni. A to je to pro streamování videa, že jo? Přesně tak, díky tomuhle tomu můžeš streamovat záběry, jak hraješ. Ta služba si postavila ksicht a jméno na tom, že má velmi nízkou prodlevu, jo, takže to zpoždění je docela malý, což je jako fajn, ale opět, já si myslím, že to je něco, jako si říkal před chvílí, jakože ten, kdo streamuje ty záběry ze hry, tak už jako velmi pravděpodobně nějakou službu používá, nějaký řešení, možná nějaký třeba profesionálnější nebo jako bohatší, jo. Ale zase já jako osobně to používat nebudu, nezajímá mě to a ani si tím pádem netroufnu vůbec hodnotit, jaký to je třeba v porovnání s Twitchem. Prostě nemám ty zkušenosti s tím, abych to mohl hodnotit, nevím. Ale opět, to je jako by dneska někdo budoval nový YouTube, jo, prostě na to hraní tady Twitch. A ještě jako další alternativy a Microsoft tady přijde s něčím novým, když není to nový, jako koupil to, ale kdo to používá, že jo, nějaký Beam. Přesně tak. Ale zrovna to je taková moje příhoda teďka, asi po roce nebo po možná více než roce jsem začal zase hrát, hraju teďka Far Cry Primal, jsem si koupil po dlouhý době, protože mě bavily ty předchozí díly. A tak to občas tady hraju po večerech a vůbec mi jako nenapadlo, že bych to streamoval, že bych to někomu ukazoval, jak to hraju. Za první by to nikoho nezajímalo a za druhý, jako proč? Já furt ten trend nechápu, proč jako někdo se natáčí, když hraje a u toho vřeští a žere chipsy. Ale jako zaznamenal jsi, že to je dost jako populární tyhle ty gameplay. Jo, tak o tom jsme se už bavili, ale já to pořád nechápu. No. Jo. Ale mě to třeba baví, já nevím, jestli znáš Games.cz, tak tam třeba při tom hraní neřvou a nepitvořej se, jak třeba některý jiný youtuberi, který si na to postavili jméno, ale tam třeba říkají zajímavosti z vývoje a o tom, co ta hra je, jak funguje, detaily prostě nějaký a ten svět, jak funguje, třeba zasadit to do nějakého kontextu. Takže mě třeba jako, protože mě baví hry a zajímají mě, tak mě třeba zajímá i tohleto, jo. Tak mě to třeba baví takhle, jestli ti to dává nějaký smysl. Jo, tak tohle jo, protože tam máš přidanou hodnotu, ne? Koukáš na to kvůli tomu hraní, ale spíš je to máte nějaký jako i vyučovací vlastně. No přesně tak, že něco si z toho odneseš, no. Takže to je hraní, to asi není potřeba rozvádět, jakože v nastavení je speciálně teď sekce, hned v tom základu na té hlavní obrazovce, tak tam je sekce pro hraní, takže jo, jako dobrý, nic revolučního samozřejmě. Když teda mluvím o tom nastavení, tak je potřeba říct asi, že zase vlastně jsme se o kousek posunuli, ale ještě ne do finále, co se týče té migrace ovládacích panelů. Jo, jakoby třeba proč má smysl zajímat se o Creators Update, úplně stejný jako ve všech těch předchozích verzích vydaných, no prostě je to dotaženější. Windows 10 naznačil nějaký směr, nebo udal nějaký směr a Microsoft to prostě jenom dodělává, já bych tak jako řekl, vybrušuje diamant, jo, teď asi schytám kritiku za to, že Windows 10 není žádný diamant, ale jako prostě je to socha, kterou potřebuješ nějakým způsobem křemen tvarovat. Maximálně. Jasně, no, křemen. Jo, prostě potřebuješ to někam dotáhnout. A oni to prostě dělají, zhruba každého půl roku vyjde nová verze a ta nová verze je dotaženější. Co se týče uživatelského prostředí, je vidět, že tam přidávají prvky, že prostě to, co předtím bylo nelogický, že se na to snesla nějaká vlna kritiky, takže Microsoft to na základě zpětné vazby řešil. A mimo jiné právě hodně přeorganizoval to nastavení. Teď nedávno si stěžoval kamarád, je tam třeba taková sekce pro zařízení a tam na jedné obrazovce, ještě v anniversary updateu, na jedné obrazovce si viděl tiskárny, myši, jakýkoliv periferie připojený přes Bluetooth, telefony, to všechno tam bylo namatlané v sobě. Jako pro mě osobně to není třeba nějaký problém, ale hnedka právě teďka tady v tom Creators Updateu už to je rozdělený do nějakých logických sekcí, jo? Takže jakoby posouvá se to někam dál, rozhodně ten systém je, jako troufám si tvrdit, že je čím dál líp a logičtěji uspořádaný a jako to samo o sobě není málo, že jo. Včetně nějakých nekonzistencí v uživatelském prostředí, že někde byly nějaký starý nabídky, tak tohle to se postupně likviduje, takže jako jo. Ale ovládací panely tam pořád jsou, že jo? Jasně, zatím jsme se jich ještě nezbavili a já si myslím, že to bude trvat tak 5 let ještě, než se jich zbavíme. To je prostě fakt to hrozně trvá tu Microsoftu, nevím proč. Jo, takže třeba v tom nastavení je i fajn, že teďka tam jakoby po straně vidíš nějaký odkazy, nápověda, jo, nebo související funkce, což je jako fajn, jo, konečně. Já třeba si myslím, že nastavení poprvé už nevypadá jako ta dětská hračka, jo, jakože někdo tomu mohl vypadat, jakože to je příliš jednoduchý, tam nic není, kde nic, tu nic, prostě spousta bílého místa, tak teď už to takhle není. Jo, podle mě se dostali do bodu, kdy už je to fakt funkčně bohatý. Dobrý, tohle bylo nastavení, co dál? Edge. Je už to dobrý prohlížeč, nebo? Hele, prosím tě, jako já nevím, jo, jako já co Edge používám, tak kromě toho, že je jednoduchý, tak jak už jsem tady mnohokrát říkal, tak je hrozně nespolehlivý, prostě je nevyspytatelný, dělá různý příkusy, zavřeš panel, zavřeš okno, ono se to nezavře, zavřeš panel, zavřeš okno a pak se najednou obnoví ta předchozí relace, přestože si jakoby zavřel, jo, nemá se už obnovovat, jo, prostě jako divný věci se v tom dějí, takže nemůžu to posoudit, jestli se jako tohle zlepšilo. Samozřejmě, ale přečte epaby, člověče. Přečte e-puby, on je dokonce umí číst na hlas, nejenom jako, že je otevře, takže to je... Ale česky asi ne, že? Tam asi není česká syntéza. Jako neskoušel jsem to. A opět jako asi můžu říct, že je to funkce, která mě nezajímá, že jako je takový příznačný. Proč tohle dávají do Edge? Proč neudělají nějakou zvláštní aplikaci, nějakou čtečku, která by právě se starala o e-puby, PDFka, nebo vlastně jináčí formáty pro e-knihy? Proč to jako dávají do Edge? To přijde nesmyslný tady tohle. Já si to taky myslím, že to je celkem nesmysl. A tím spíš, oni samozřejmě tu funkci tam dali, protože v americkém storu se začaly prodávat knížky, což je super, ale přesně si myslím, že mělo by to mít řešený tak, jak Amazon. Že jo? Amazon má aplikaci, konkrétní nějakou čtečku dedikovanou, kde si můžeš otevřít ty svoje knížky, je to synchronizovaný všechno, prostě je tam podpora na spoustě zařízení, Edge máš jenom na Windows 10, prostě tam není podpora více zařízení, jo? Takže rozhodně si myslím, že je to škoda, že to mají řešený právě takhle. Na druhou stranu, jako e-knihy se v Česku stejně neprodávají ve storu a pokud máte svoje e-puby, tak je nejspíš nebudete číst v tom Edge, takže vám to bude stejně jako jedno, jo, ale... Ale představ si, že by udělali nějakou čtečku jako zvláštní aplikaci, kterou by měli multiplatformní. Bylo by to na počítačích, na všech mobilech, tabletech a prostě přečetlo by to všechny ty tvoje knížky, které máš nahraný někde na OneDriveu. Synchronizovalo by to postup toho čtení, jo, a to by bylo fajn. Vlastně bylo by to samé, co umí Amazon. Jasně, třeba. No, jo, ale... Jak jsem říkal, jako jak Amazon, a souhlasím s tím, že by to bylo hezký. Proč to udělali takhle, nevím, jako netuším. Já jim do hlavy nevidím, že to je rozumný, si nemyslím. On samozřejmě Edge je taky výchozí čtečka PDF, že jo. Ještě třeba ve Windows 8.1 měli svoji. Tam byla zvláštní čtečka, no. Vlastně. No, tam měli takovou jednoduchou PDF čtečku a prostě teď to mají všechno v tom Edge. Nevím, napiš na Dellový e-mail, prostě zeptej se ho, jako. Každopádně, aby jsme se teda dostali k nějakým jako zajímavějším novinkám, který si myslím, že právě jako ten Edge staví do takové té zajímavější roviny, tak hlavně asi je to ukládání relací. Tam v podstatě stačí kliknout na tlačítko a všechny ty otevřené stránky zmizejí a uložejí se, takže kdykoliv se k té staré relaci můžeš vrátit a to opět zase nějakým jedním kliknutím, což je jako velmi pohodlný a myslím si, že to je hodně fajn. Ukládá se více těch relací? Nebo se to přepisuje pořád? Jasně, můžeš jich mít víc. Jako neskoušel jsem, jestli to má nějaký limity, ale určitě, když budeš mít třeba 3, tak to tam může být. Jo, já třeba v Chromu na tohle používám Session Manager, nebo jak se to jmenuje, ta doplněk, a taky to občas ukládám, protože mám tady třeba 50 panelů, otevřených a najednou potřebuji dělat něco jiného, tam toho se chci zbavit, ať mě to neruší, tak to pak jako tam pošlu pryč a pak si to můžu zpětně zase vyvolat. Jo, přesně tak, já taky určitě ve Firefoxu používám správce relací, je to pro mě dost zásadní funkce, takže si myslím, že ten Edge by právě teď mohl být zajímavější prohlížeč pro ty nejnáročnější. Na druhou stranu, ty nejnáročnější lidi tam asi budou pořád postrádat doplňky, kterých je už teďka 19, jo, ale jako to je prostě bída. Co je ještě takový jako relativně zajímavý, ale už asi méně využitelný, je, že ty můžeš vlastně roztáhnout tu lištu s panelama, takže se zobrazí náhledy všech webových stránek. Jo. Je to dobrý, myslím si, asi hlavně pro tablety, možná ani ne tak pro počítače. A tím, že tam vidíš všechny ty náhledy, tak se asi o něco líp můžeš zorientovat v těch stránkách, když jich máš otevřených hodně. Jo, ale to už je spíš taková jako drobnost, asi bych řekl, než něco. No, takže to je asi tak všechno, co bych řekl k Edgy. To, že to ve výchozím stavu nepřehrává Flash Player, asi není potřeba nějak rozvádět. Jak jsem říkal, že Creators Update je jenom další verze, další iterace Windows 10, která dotahuje ty nedotaženosti minulý, tak jednou z těch nedotažeností byl určitě Windows Defender, který už vlastně měl uživatelský prostředí, já teď nespočítám, kolik to je let, ale jako hrozně starý, bylo to uživatelský prostředí už převzatý z antiviru Microsoft Security Essentials a to jako, že to už je tady přece jenom pár let. Takže teď to má úplně nový prostředí, což je super, protože za prvý to vypadá jako, že to je z Windows 10, zapadá to tam. Navíc už je to i dotyk friendly, takže pokud máte tablet nebo notebook s dotykovou obrazovkou, tak už jako se to dá líp ovládat, což je jako dobrý. Navíc Microsoft na to nalepil nějaký další funkce, které souvisejí víceméně se sledováním celého stavu počítače. Ať už co se týče údržby nebo zabezpečení, dá se tam teď ovládat firewall například. Jo, takže je to takový centrum. Je to centrum zabezpečení, není to jenom antivir, je tam a všechno vlastně, co se týká zabezpečení systému. Je to centrum zabezpečení. Já jsem teda v tom článku psal, že jako hledat třeba nějaký funkce související s údržbou toho zařízení mi přijde nelogický dávat do centra zabezpečení, jako, ale jako budíš, no, prostě stav zařízení, prostě tomu říkají. Dobrý, no. Když mluvím o té údržbě, možná bych mohl zmínit takovou jako drobnost a teď jsme u toho, že ten systém je plný určitě příjemných drobností. Není tam žádná jedna velká věc, kvůli který ho budete chtít. Jedna z těch drobností je třeba, že ten systém umí automaticky čistit jaksi ty nepotřební, ty dočasné soubory, jo? To znamená, co zbývá po instalačkách v tempu a plus umí čistit koš. Můžete, myslím, i vypnout třeba ten koš a nechat jenom ten temp, aby se čistil, což říkám, je to drobnost, ale na druhou stranu spousta lidí, kteří moc jako údržbě počítače nebo Windows nerozumí, což si myslím, že je většina, tak pokud to těm lidem takhle zapnete, tak se to bude nějak automaticky udržovat. Asi si myslím, že to je jako dobrý, to je fajn. Já furt nechápu, proč tam nemají něco na automatické čištění registrů, který když jsou jako zaneřáděný, tak to mi to celý jako hnusný, pomalý. Jo, něco takového, co prostě dělá, já nevím, CCleaner nebo podobné aplikace. No prostě Microsoft má páky, má na, prostě software, nebo prostě ví jak na to, jo. Ví, co se tam nainstaluje, co se změnilo od té doby nebo po té instalaci. A tak může si uložit ten stav před a po a pak se k tomu vrátit, že jo. Dneska, když si nainstaluješ nějakou aplikaci, tak si prostě tady ti hodí soubor, tam ti hodí soubor, vlastně tady ti přepíše registry a tak, tak Microsoft by tady tohle mohl při těch odinstalacích vrátit do té původní podoby. Já si myslím, že to souvisí s tím, že registry je tak ošemetná, složitá věc, hnusná věc, prostě registry je hnusná věc, jo? Přiznejme si to. A je to i důvod, proč Microsoft chce, aby jsme ho nepoužívali. Já si myslím, že kdyby Microsoft mohl, tak by ho prostě zahodil někde jako a třeba ty aplikace z Windows Store už právě do registru nezapisují, že jo, což... Ale nejde třeba jenom o ten registr, ale fakt i o ty soubory, které ty aplikace tak to jako roznesou po celém disku a pak jako zbav se toho, že jo. No jasně, a znovu ale říkám... Ale jako, to jako důvod třeba, proč Microsoft chce, aby lidi teďka, nebo aby vývojáři publikovali aplikace v Windows Store, jo, že jo, i ty disktový. Protože tam už je na to myšlený, tam už je to vyčistí úplně jako dočista. Přesně tak, jako odpověděl si sám, jo, jakoby ten bordel, to rozlejzání, víš co, čištění registru je prostě utopie, protože tam se může velmi snadno to nějak zvrtnout a jediný bezpečný způsob je do toho vůbec nezapisovat a to je přesně ono, jakože Win32, to desktopový prostředí, to bylo prostě designovaný nějakým způsobem, který už nám dneska nepřijde optimální a ta nová platforma, ty univerzální aplikace Windows Store, tam už, právě jak jsi říkal, tam už je na to myšleno, takže tam už se tyhle ty věci nedějou. Jo. Takže Ale asi bychom se nemuseli zasekávat u takovýhle věci. Já bych možná ještě skočil na aktualizace, což je dost jako důležitá věc, protože si myslím, že to hodně lidí štvalo a hlavně tebe to štve. A zároveň ale Creators Update přináší docela hodně novinek výrazných v tomhle směru. Rozhodně neplatí to, že by se aktualizace daly úplně vypnout. To jako asi nikdy nepůjde a ono je to logický proč. A jako principiálně s tím souhlasím. A ono ani není potřeba, aby to šlo úplně vypnout. Ono je potřeba, aby to šlo třeba občas pozastavit. To je všechno, co potřebujeme, protože když se stane, že přijde nějaká vadná aktualizace, a jakože bohužel víme z minulosti, že se to děje, Anniversary Update měl takových, myslím, několik, tak je potřeba to pozastavit, ty aktualizace. A to už konečně jde. A sice o 35 dní můžeš úplně odložit instalaci aktualizací, což jako je super. A proč trvá 35 dní, jak přišli k tomu číslu? nevím, prostě... asi jako vygeneroval nějaký generátor. Ještě to není to ani moc, ani málo. Jo, je to takový jako to přiměřený okno. Já vím, ale tak prostě dám třeba 30 dnů, ale 35, jako co to je za číslo? Já nevím, jako to je prostě jako směl ty otázky předtím. Jako napiš na Dellovi, dělej si nějaký seznám jako otázek a pak mu to pošli mailem, protože nevím. Co je ale blbý, je, že to není v edici Home, jo, což si myslím, že je velká chyba. Protože ta funkce je designovaná, aby ti pomohla, jak si udržet počítač ve funkčním stavu v případě, že se něco podělá. A jako prostě nedat těm uživatelům a uživatelkám edice Home tu možnost je podle mě hloupý. Jako. To si myslím, že jdou sami proti sobě. Asi předpokládám, že se mnou budeš souhlasit, že to je debilita. Jako. Ale debilita už je to, že Microsoft to dělí na nějaký edice. No tak to je, ano, jasně, to je další věc. No. Má mít jednu edici a třeba potom nějaký speciální funkce pro firmy, že se to budou platit, ale jako dělit to na milion edic a rozlišovat to funkčně a jako i třeba u těch klíčových funkcí, to je úplně jako fakt hovadina tady tohle. To souhlasím, to naprosto souhlasím. Píšu si třetí bod, co napíšu na Dellovi. Píš si třetí bod. Ještě dneska mu napíšu e-mail. Jasně. Zatímco ty si budeš psát třetí bod, tak já řeknu, že dále tam byl zvětšený takový ten časový úsek, během kterého se nesmí instalovat aktualizace, což vlastně je věc Anniversary Updateu. A tam to bylo nastavený na 12 hodin. Tak tenhle ten úsek byl rozšířený na 18 hodin, takže si můžeš nastavit třeba, já nevím, od 6 od rána do, já nevím, jak to vychází, že jo, třeba do 6 do večera zase, nebo i, ale i deal, teďka už, že se nebudou instalovat žádný aktualizace, to znamená, sám jsem byl svědkem mnohokrát, ne teda na svých počítačích, protože tam já to mám zmanagovaný, ale prostě spolužečka ve škole měla notebooka, že jo, a potřebovali jsme přejít mezi třídama, ona to myslím nějak vypnula, no a samozřejmě se jí začal instalovat, a nejenom nějaká malá aktualizace, začal se instalovat nějaký velký upgrade, jakože, a vůbec se jí to nehodilo a neměla to připojený k elektrice, takže takovýhle prusery se nebudou stávat, pokud si nastavíte nějaký to časový okno. Další věc s tím spojená, jak jsem právě jako říkal, že někomu se začali instalovat aktualizace, tak jako je to právě o tom, že Microsoft měl dost agresivně nastavenou tu politiku, že Windows jako se vás třeba kolikrát pořádně nezeptal, ale prostě začal ten počítač restartovat. Nebo jakože ono se to dělo při nečinnosti, že ty na chvíli odešel a vrátil se třeba za 15 minut nebo za půl hodiny a najednou si zjistil, že počítač se sám restartoval od sebe. Ty myslím, že to by se to stávalo, že jo, takové věci. Stávalo, ale teď už dlouho ne. Teď já nevím, jestli to tam už nevyspravili v nějakých minulých verzích. Ale už se mi to dlouho nestalo. Ale co mi teda štve pořád na těch aktualizacích, tak to je ta věc, že když teda dáš aktualizovat a vypnout počítač, jo, někdy večer a ráno to zapneš, tak prostě ta aktualizace dojíždí, jo, že ty už ten systém nemáš připravený k práci, ale že čekáš a pokud je to nějaký upgrade, tak prostě čekáš třeba hodinu, jo, než se to tam celý nakonfiguruje, no to je peklo tady tohle. Jo, no tak tohle to bohužel jako úplně nevyřešili, ale vyřešili aspoň jakoby to vynucování těch aktualizací. Určitě už by se ti nemělo stávat to, že, nebo jako určitě, to se samozřejmě uvidí v praxi, ale nemělo by se stávat to, že přijdeš k počítači a on je restartovaný a neuložená práce v háji. Jo, teďka se to opravdu bude ptát, důsledně se to bude ptát, jestli se to může restartovat a ty budeš mít vždycky tři možnosti, buď to samozřejmě můžeš restartovat hned, což jako už bylo možný dřív, nebo můžeš ten dotaz nechat, aby se zopakoval později, a nebo si už rovnou ten restart naplánuješ, bude tam ta možnost to naplánovat, že třeba budeš vědět, že nevím, třeba v 8 hodin večer bude počítač zapnutý, ty u toho nebudeš, nebo bude ti to už jedno. Měli by to podmínit nějakým rebusem nebo vyřešením sudoku nebo něco takového. Protože leckdy omylem prostě klikneš na to tlačítko ano, restartovat, jo? Že prostě v tom spěchu nedáš si pozor a na to klikneš a už je pozdě. Snad se to teď stávat nebude, jako, myslím, že když uvidíš i podvědomě jako velký tlačítko restartovat, takže snad na něj neklikneš, ale uvidíme. Další docela dobrá zpráva je, že můžeš s aktualizací vynechávat ovladače. Určitě platí, že se některým lidem stávalo, že Windows Update jim stáhnul nějakou verzi ovladače, která ale prostě na tom počítači nebyla stabilní, něco se tím rozhasilo. Jakože já si myslím, že jako principiálně ta myšlenka, že Windows Update se stará o aktualizace i těch ovladačů je dobrá, protože většina těch lidí neví, jak to aktualizovat, neví jako co s tím a jak s tím a proč by to měli dělat a ono jednou za čas je dobrý to udělat. A jakmile ti vyjde nová verze Windows, tak většinu ani ten starý ovladač v ní nemusí nebo často v ní nemusí fungovat úplně zcela správně. A prostě vyjde nová verze ovladače, která tohle řeší ty problémy třeba. Takže je potřeba, aby se to dělalo, ale je potřeba to dělat citlivě. A rozhodně pokud ty teď budeš mít problém, tak můžeš tu instalaci ovladače vynechat, ale opět platí, že tohle je pouze ve verzi Windows 10 Pro, nikoli v té domácí, takže bohužel. A pak je tam ještě další věc a to je snížení zátěže při vyhledávání aktualizací na lokální úrovni a ta zátěž se přenáší na server. A co to pro vás v praxi znamená, tyhle ty pindy, znamená to to, že vyhledávání aktualizací bude rychlejší. Dlužno dodat, že by to asi ocenili i ty, kteří používají třeba Windows 7, protože já jsem zjistil, že instalovat aktualizace na Windows 7, to je jako věc na týden, jako bez legrace. Na těch mobilech to mají taky hrozně pomalý. Já doufám, že to teda tam zrychlí. Nejenom aktualizace systému, vyhledání prostě nových aktualizací trvá dlouho, ale třeba ve Storu oni už v minulosti slibovali, že to zrychlej. Jo, že když klikneš na prostě prohledat aktuální software nebo aktualizace, nebo já nevím přesně, jak to tam teďka je v češtině, tak prostě čekám někdy jako minutu, dvě, tři, než mi naskočí, jestli tam jako nějaký aktualizace pro aplikace jsou nebo ne. Jako na mobilu myslíš teďka? Na mobilu, jo, no. Jo, tak tam jsem s tím měl taky problém a myslím si, že už je to lepší, ale jako jestli to je úplně dokonalý, nevím. Já už to přece jenom nepoužívám, já to čas od času zapnu Lumi z Windows 10 Mobile, ale nevím. Každopádně na počítačích snad to bude lepší. Když mluvím o tom storu, tak jenom dodám, že Windows Store teď ukazuje rychlost stahování aktualizace, což je jako super. Taková věc nebyla. Každopádně ještě jedna věc k těm aktualizacím. Windows 10 vlastně přechází na úplně novou aktualizační platformu a její devízou je, že bude dělat rozdílový aktualizace. Což v podstatě znamená rozdíl při stahování nových hlavních verzí Windows 10 při upgradech. Samozřejmě ty kumulativní aktualizace, to znamená běžný servisní aktualizace, tak tam už v podstatě to fungovalo, takže se stáhla jenom část, ne vždycky celý ten balík, ale jenom ta část, která byla potřeba. U těch upgradeů to zatím fungovalo, takže se vždycky stáhla celá ta verze toho systému, vlastně celý systém. To už se dít nebude. Ale zároveň to taky znamená, že teďka při tomhletom Creators Updateu tu výhodu nepocítíte. Tu výhodu pocítíte až s tou další verzí, která vyjde na podzim. Ale jako dobrý, rozhodně stáhne se míň dat, což je výhodný jak pro Microsoft, tak ale i pro vás. Bude to teda míň náročný na připojení a vlastně bude to rychlejší celý, takže jako v tomhle směru dobrý. Jo? Takže těch novinek kolem aktualizací jako docela dost a docela dost příjemný zprávy si myslím, že to jsou. A pak, jak jsem říkal, pak už je tady jen spousta drobností, ten systém zase docela pěkně zlepšuje škálování desktopu, což je nikdy nekončící příběh. Nemá smysl tady probírat ty drobnosti. Já jenom jako zmiňuji to, co si myslím, že je důležité, že třeba to škálování se jako těm lidem vadilo. No a samozřejmě úplně jako nejzásadnější je, že ve startu můžeš vytvářet složky, což jako já si nejsem úplně jistý, jestli start ještě někoho zajímá, ale... Kdyby vás zajímal, tak můžete. Jo, jako složky jako pro dlaždice, jo? No jasně, vymeš tu dlaždici, dáš ji na jinou a ono se vytvoří složka. A to tam nebylo? Na mobilech to přece mají? Na mobilech to už měli kdysi dávno, ale tady vlastně na počítačích minimálně to nebylo ve Windows 10. A teď už to jo. Tam teda je. Takže revoluční novinka. Všichni se těšili na návrat startu, vrátil se start, ale vlastně nikoho to nezajímá, že jo? No ne, jako já jsem už teďka nedávno přemýšlel právě jakoby nad tímhletím, když jsem si říkal, jo, tamhle nějaký novinky ve startu a teď si prostě říkáš, jako proč tam ty dlaždice vlastně jsou, protože, jak jsme se už tady bavili, jako ta platforma furt nějak jako úplně, no spíš mám pocit, že jako jde do háje, než aby nějak skvětala. A... Ale já tam mám jednu klíčovou dlaždici počasí, a to je počasí. No, to tam mám no. Taky. A to je všechno, jo. Já aplikace, které spouštím, tak mám na hlavním panelu připnutý a takový ty, který spouštím míň, tak prostě zmáčknu klávesu vin a napíšu název, dám enter a to se spustí. Jako listovat tam v tom seznamu nebo hledat tam nějakou dlaždici je nepohodlný a nepraktický. Ne, jako pro mě Start je dobrý spouštěč aplikací, ale jakoby o to mi nejde. Mně spíš jde o to, že ty dlaždice, jejich výhoda má být v tom, že to jsou ty aktivní dlaždice, to znamená, že se mění jejich obsah, že ti něco říkají, že to není jenom ta statická ikona, tak jako na té ploše. Ale ve chvíli, kdy prostě tady nejsou ty programy, které by to využívaly a mám v tom Startu připnutý z 90% klasický statický ikony, které nic nedělají, prostě jsou to jenom nějaký barevný obrázky ve strašně velký modrý dlaždici, ve čtverci, jo. A nic to nedělá. Klasický program tam vypadá divně, no. Jo, tak si prostě říkáš, jako jaký je smysl tohohle toho, jakože, no nevím, no. No ale já jsem jednu dobu zkoušel mít tam hodně těch aktivních dlaždic a celý to tam blikalo a já jsem potom vlastně nevěděl, co která dlaždice dělá, že jo, protože když se to přepínalo, tak najednou jsem tam viděl jako nějaký zprávy nebo nějaký text něčeho a já nevěděl jsem, jestli to je e-mail nebo jestli to je zpráva jako z internetu. Nebo jako co to je, prostě to je, jo, protože tam sice máš napsaný, že to je pošta, že to je Windows Store, že to je počasí, nebo prostě je tam ten název aplikace napsaný, ale je malý a jako v tom textu, který tam jako vidíš, tak se to tam ztrácí a fakt pokud ti to tam bliká jako 4-5 dlaždic, tak jako nevíš, co je co, nebo aspoň já nevím, co je co. Jasně, je teda pravda, že já jsem taky jako některý aktivní dlaždice vypínal, jo, protože mi přišlo, že myslím, že to byly třeba kontakty, jo, že pak nebylo úplně patrný z toho, já jsem vždycky mohl najít. A teď mi napadá, už se spekulovalo tak před rokem asi, že ty dlaždice budou interaktivní, že tam budou na tom moci být nějaký tlačítka, že třeba přehrávač tam bude mít něco a už to tam je? To je právě to, jakože to tam není, no, jakože ty dlaždice se vůbec nikam neposouvají. Jakože to tam, prostě to tam je, tak jako to tam bylo už v první verzi Windows 10, nebo vlastně i dřív. Ale nějak se s tím nic neděje vůbec, jo. A myslím si, že ten prostor pro zlepšení, jak si právě říkal, tady je. Třeba tam neimplementovali ty jump listy, které měli, nevím, ve Windows 7 nebo kde. Jo, že na to klikneš třeba pravým tlačítkem nebo třeba na mobilu nebo na nějakým dotykovým zařízení, tak bys to jako třeba podržel a najednou by ti vyskočily jakoby nějaký další možnosti, no. Nějaká kontextová nabídka, no. K tomu. Teď tam máš prostě změnu velikosti dlaždice nebo takové věci, ale nemáš tam jako něco, co by tě dostalo jako hloubí do té aplikace. Jo, třeba teďka to už implementoval Android, má to iOS a na tom Windows by se to taky hodilo přece. Jo, že třeba klikneš na tu dlaždici e-mailu a podržíš to, nebo prostě na to klikneš pravým a zvolíš si, že chceš jít třeba do složky s doručenými rovnou, jo, nebo odeslanou poštou, nebo tak něco. To naprosto souhlasím a jako nevím, proč to neudělali. Píšu si čtvrtý bod na Dellovi. Takhle, je tady jedna aplikace, která je vlastně ta moderní aplikace a která tohle podporuje a to je Edge, jo, teďka právě od Creators Updateu, ale jediný, co v tom jump listu je, tak je nový okno a potom nový okno s tím soukromým režimem prohlížení. Jo? Není tam třeba nějaká historie stránek nebo něco. Hmm. Prostě je to hrozně chudý v tomhle směru. Ale jako obecně, že jo, ty moderní aplikace, co tam Microsoft přibaluje k tomu, jako jsou asi na samostatnou diskuzi, takže to asi nemá cenu moc rozvádět. Čověče, teďka tady mám otevřený počítač, jo, mám tady vedle sebe ikonky Edge, Firefoxu a Chromu. Kliknu pravým na Chrome, vidím tam otevřít nový okno, nový anonymní okno, jo, prostě to, co bych tam čekal, ne, a seznam otevřených oken nebo nejnavštěvovanějších stránek. Ve Firefoxu jako nemlí to. To je to samý, no. Jo, kliknu na Edge a tam je jenom jakože to zapnout Microsoft Edge a odepnout z hlavního panelu. Není tam ani ten jejich in private režim a nic prostě. Tak v Creators Updateu tam uvidíš nové okno in private. No. Jo, to je paráda. Jako to je tak minimální pokrok, jakože si říkáš, že to je až trapný, že prostě nevyužívají ty funkce, který ten systém má. A když je nevyužívá Microsoft, tak jako kdo je má využívat, že jo, jako to je. Hele, a nakonec úplně, jak je to s tím Skypem? Může teda ten Skype použitelný, nebo co to umí, co to neumí? Jako fakt si chceš povídat v podcastu o Skypeu, jako. Tak ne, tak ne, to. Tam k tomu jenom bych řekl, že už to teda oficiálně není beta, což nevím, jestli je dobře, protože podle mě ještě jako to není úplně tam, kde to má být a už to teda podporuje příjem a posílání SMS. Blbý je, že to zatím umí jen ten Skype pro Windows 10. To znamená, že musíš mít mobil z Windows 10, jo. A jako mobil z Windows 10 mobile fakt dneska nemá skoro nikdo, takže to je taková... Ale takže v rychlosti, ten moderní Skype ještě pořád není plnohodnotnou náhradou klasického desktopového Skypeu, ještě nemá všechny ty funkce, jo? Všechny ty funkce nemá. Já si myslím, že všechny ani mít nebude a možná by ani neměl, ale rozhodně si myslím, že tam jsou věci, které jako by mít měl a pořád chybí, asi takhle. Ne, tak třeba jako sdílení plochy. No, tak to je přesně ono, co to... tam jako není a nevím ani, jestli bude, jestli má cenu, aby to tam bylo. Ale není to tam rozhodně. Tak jo, tak má smysl to instalovat nebo ne? Asi je to nevyhnutelné. No, jako teďka přesně si můžeme říct, jak jako zhodnotit to. Určitě to má smysl instalovat, protože je jasný, že dotahuje to dokonce ty nedotaženosti některý, spousta jich tam pořád ještě zůstává, ale je to další verze Windows 10, která je zase o něco lepší než ta minulá. Osobně si myslím, že tam není žádná velká funkce, která by vás k tomu přitáhla, ale tím, že je tam spousta malých vylepšení, tak jako určitě to smysl má. Druhým dechem dodávám, že nemá smysl se do toho nějak hnát, protože dosavadní zkušenosti s vydáváním nových verzí Windows 10 byly docela špatný, i když někdo v diskuzi se myslím snažil tvrdit, že ne, ale jako jo, a rozhodně nemá smysl to uspěchávat. Jo. Takže vlastně 11. dubna to je ten den, kdy oficiálně začíná distribuce přes Windows Update. Dlužno dodat, že teďka s tím Creators Updatem Microsoft už ten systém vydal dokonce i v předstihu, což nikdy předtím neudělal. A ten systém jste si už mohli předtím nainstalovat pomocí nějakého toho pomocníka pro aktualizaci, nebo si už stáhnout dokonce i ISO. Samozřejmě tyhle ty možnosti tady máte, takže pokud chcete na ten systém přejít teď hned, stáhněte si pomocníka pro aktualizaci a můžete to udělat hned. I když, jak říkám, nejspíš to smysl nemá. Mimochodem taková symbolická věc. První sestavení pro program Windows Insider vyšlo 11. srpna, takže kruh se uzavřel. Je 11. dubna a Creators Update nastupuje. A jaká tam je ta symbolika? Ne, ta symbolika je, že to bylo taky 11. No. Takže jo. Ta aktualizace přes Windows Update, ta distribuce bude řízená. Což znamená, že rozhodně ne všichni dostanou Creators Update v první den nebo v první týden. Microsoft to uvolní nejdřív pro nějaký malý procento počítačů nebo tabletů a samozřejmě na základě toho, jestli to tam bude OK nebo nebude, tak podle toho to bude opravovat a podle toho bude zjišťovat, jako jo, tahle konfigurace je dobrá a pošle to na další takový konfigurace podobný třeba. To už tady bylo s tím anniversary updatem, akorát teďka vlastně poprvé o tom otevřeně mluví, že to fakt takhle dělají. Což je jako dobrý, protože když vydáš nový systém a on je fakt neodladěný, což jako ty Windowsy jsou, jo, přiznejme si to, tak ta řízená distribuce vlastně dokáže pomoct tomu, aby došlo k nějaký katastrofě. Aby nedošlo. No to by došlo, kdyby jako všichni si nainstalovali novou verzi Windows 10, kdyby jo, se to stalo během prvního týdne třeba, tak jako bys tady měl spoustu nefunkčních počítačů, jo, takhle jako oni nad tím mají určitou kontrolu a můžou říct, jako, jo, vy už to dostat můžete. Takže jako finální shrnutí, Creators Update z desítek udělá lepší systém pro někoho, ale pro nikoho z toho neudělá horší systém, že? Takhle, jako pokud desítky používáte, tak samozřejmě pro vás to vždycky bude jako lepší systém. To prostě nemůže být horší, když to bylo předtím. Jo? Nebude to horší, ale bude to lepší jenom pro někoho, nebo respektive ne všichni ty novinky tam ocení. Protože... Takhle, se v tom trochu zamotávám. Jakože ten systém bude lepší úplně pro všechny, protože i ty drobnosti prostě oceníš. Ale ty hlavní novinky samozřejmě nejsou žádný velký taháky a využije je málo kdo. Asi takhle teda. Asi by bylo ještě jako dobrý říct, že ten systém měl dostat jednu zásadní funkci a to podle mě byl ten tahák, to bylo něco, třeba já osobně jsem se hrozně těšil, až tam bude. A to byla taková ta funkce kontaktů vedle hodin, jo, v oznamovací oblasti, která slibovala, že tam budeš mít přístup ke kontaktům, to znamená zefektivnění komunikace s těma lidma, se kterýma komunikuješ nejčastěji, že tam můžeš snadno třeba přetáhnout soubor a pošleš mu to, jo, nebo něco takového. Což jako zní to strašně super, na obrázku to vypadá super, já doufám, že to i bude super ve výsledku, že nás to nesklame ta funkce. Bohužel to nestihli dodělat, takže celkem jako pozdě oznámili, sorry, jako nebude to, jo, takže až na podzim. A bohužel to znamená, že Creators Update přišel o tu zásadní funkci a je takový trošku jako vykastrovaný, jo, ale... Ale zase jako místo toho tam dali prohlížeč EPUBu do Edge, tak jako... Jo, tak... jasně, no. Oko za oko. No, to... jasně, no. Takže jo, tak pořád jako platí, že Creators Update určitě je nejlepší verze Windows 10, jaká byla, asi takhle. Akorát tu aktualizaci říkám, nemusíte s tím nějak spěchat, prostě počkejte si pár týdnů. To je jako když Apple uvádí nový iPhone a řekne, že to je best iPhone ever. To je přesně ono. Víš co, já jsem tam už jako jasně, někdy jako, říkal, samozřejmě jako, že... nástupce nebude nikdy horší než předchůdce, bylo by to blbý, ale už toho nechme. A zároveň ale prostě ještě poslední jako taková věc, jakože my jsme v takové době, že je hrozně těžký přidat do toho zásadní funkci, kterou by 90% nebo 60% lidí využilo. Jo, prostě už jako nedá se nic moc vymyslet v tomhle směru, takže se tam objevují funkce jako malování 3D, který fakt využije málo lidí. Já myslím, že tohle to přesně, ale už jsme řešili minimálně u anniversary updateu, pravděpodobně u všech těch předchozích verzí Windows. Jo, že vždycky říkáme, ty novinky jsou jako celkem zajímavý, ale využije je málo kdo. Jo. A obávám se, že tohle se bude opakovat, že jo, i nadále. Jako málo kdy přijde něco zásadního, co by využila většina lidí. Jasně, ale to není záležitost jenom Windows, ne, je to všechno, to u mobilních systémů. Vlastně jediný, který se vyvíjí celkem viditelně, tak je iOS a macOS, ale to jenom proto, že oni prostě spoustu zásadních funkcí byli pozadu, jako, ale fakt směšně. No jo, jako je to tak, no. Ale jako nemusíme si nic závidět, ještě bych jako možná řekl, že mám kamaráda, který si pořídil teď počítač od Apple a jestliže Apple má nějakou auru, že je dokonalej, tak kamarád potvrzuje, že Apple není dokonalej, že macOS je plný nedomyšleností a nějakých bugů, ale stejně tak druhým dechem dodává, že Windows 10 je taky nedodělaný zmetek, jo? Takže vlastně všechny softwary jsou nedodělaný a zabugovaný a nic není dokonalý prostě, takže... Takže to je Creators Update, můžete si ho jít stáhnout, pokud chcete, radši to nedělejte, no a uvidíme, co přinese podzimní aktualizace. Od té zatím nevíme moc, co čekat, snad až na ty kontakty vedle hodin, ty víme docela jistě, že by tam být měli, ale zbytek je docela ve hvězdách. Já počítám, že Edge bude prohlížet moby nebo nějaký jiný program, teda nějaký jiný formát. To jsem si právě říkal, proč to neumí třeba moby, že? To by chtělo, jako když už to umí EPUB. No. Tak, za týden. Čau. Čau.